یہ وہ واحد سورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی ہے، پوری کی پوری، اور قرآن پاک کے شروع کے ادوار میں جو نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ وہ پہلی سورت تھی جو مکمل طور پر نازل ہوئی، یہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کوئی بھی سورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی. آواز اگر تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوا تو مجھے فوراً بتائیے گا، پی ایم بھی یعنی پرسنل میسج بھی کر دیجیے گا، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میری توجہ وہاں پر نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وائس بریک ہو رہی ہے یا وائس ٹھیک ہے؟ وائس لو آ رہی ہے. ایک منٹ میں دوبارہ اس کو ذرا دیکھیں جی. اب وائس ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں. تو سورہ فاتحہ سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہماری جو موجودہ ترتیب ہے، ترتیب کے متعلق میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ ترتیب کیسے بنائی گئی تھی. دو ادوار گزرے قرآن پاک کے، جمع کرنے کے دو ادوار تھے. ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس طریقے سے قرآن کو جمع کیا گیا تھا، اور دوسرا دور تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زمانہ تھا اس کے اندر کیا گیا. پھر ان دونوں کا فرق بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. تو ہماری جو موجودہ ترتیب ہے قرآن پاک کی، اس کی سب سے پہلی سورت، 114 سورتوں میں سے سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. اس سے پہلے مختلف سورتوں کی چند آیات نازل ہوئی تھیں، ٹھیک ہے؟ یہ مکمل کی مکمل نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو شروع میں رکھنے کا منشا کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کچھ بتاتے ہیں کہ آخر شروع میں رکھا کیوں گیا اس سورہ فاتحہ کو، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی آدمی قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی صفات کو مان لے اور اللہ کا شکر ادا کرے. جو بھی اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، اس کا اللہ نے کیا بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ دیکھو تم لوگ قرآن پاک پڑھنے شروع کرنے لگے ہو، یہ قرآن پاک سراسر ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، تم ان نعمتوں کو مان لو اور ہماری میری جتنی صفات ہیں ان کا بھی اعتراف کرو، مانو ان کو بھی اور میری تعریف کرو. جب تم یہ کام کر لو گے تو اب تمہیں ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا منشا یہی بتا دیا گیا کہ آپ نے اللہ کی صفات کو ماننا ہے، اعتراف کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ شروع میں بتا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ہدایت طلب کرنی ہے اگر یا مدد طلب کرنی ہے تو تمہیں صرف اور صرف میرے پاس آنا ہوگا، ہدایت کے لیے بھی اور مدد کے لیے بھی. صرف اور صرف تم یہ مان لو کہ اے اللہ آپ ہی ہدایت دیتے ہیں، سارے جہانوں کی ہدایت کس کے قبضے میں، یا اللہ آپ کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کے سامنے ہدایت طلب کرنے آ رہے ہیں، ہم یہ شروع کرنے لگے ہیں قرآن پاک، تو ہمارے لیے اس قرآن پاک، کیونکہ یہ تو سراسر ہدایت ہے، تو آپ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور ہم آپ ہی سے مانگیں گے ہدایت کو، ہدایت بھی اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم آپ ہی سے مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ بھئی سیدھے راستے کی دعا کرنی ہے، سیدھے راستے کی، سیدھے راستے کی. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. صراط راستے کو کہتے ہیں اور مستقیم سیدھا راستہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ جی پیتھاگورس تھیورم جو ہوتا ہے، پیتھاگورس تھیورم کیا ہوتا ہے، فیساگورس تھیورم کے اندر کہ ایک اگر آپ تکون بنا لیتے ہیں تو تکون کے کتنے ہوتی ہیں، تین سائڈز ہوتی ہیں، تین سائڈز، تو آپ نے اگر ایک سائڈ سے بالکل اپوزٹ سائڈ پر جانا ہے تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ کہ آپ پہلے دوسری سائڈ پر جائیں پھر دوسری سے تیسری سائڈ پر جائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ پہلی ہی سے ڈائریکٹ تیسری سائڈ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ راستہ کیا ہوا کرتا ہے، سب سے چھوٹا راستہ ہوا کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہائپوٹینیوس، ہائپوٹینیوس ہوتا ہے، ہائپوٹینیوس پیتھاگورس نے جو بتایا تھا کہ سب سے چھوٹا راستہ وہ کیا ہے کہ آپ اس سے تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن پاک جو تم سورہ فاتحہ کے بعد آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا سیدھا راستہ ہے، اس قرآن پاک پر عمل کرو گے، اس قرآن پاک پر عمل کرو گے تو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ تمہیں سیدھا جنت کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے یہ سیدھے راستے کی سیدھا راستے کے متعلق تو بتا دیا سورہ فاتحہ میں، اور وہ سیدھا راستہ ہے کیا، وہ پوری کی پوری قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک اس کی تشریح ہے، یعنی قرآن پاک اس سیدھے راستے کی ایکسپلینیشن ہے کہ جب اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سیدھے راستے سے سیدھا جنت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اس کا ایک خلاصہ تھا۔ اب آپ ایک چیز کو سمجھیے گا، یعنی میں ابھی سورہ فاتحہ شروع ہونے سے پہلے صرف ایک پوری ایک وہ بتا رہا ہوں، سورہ فاتحہ آپ یوں سمجھیں کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، پورے قرآن پاک کا خلاصہ، اور مکی صورتوں کے اندر ایک تین بنیادی مضامین بیان کیے جائیں گے، تین بنیادی چیزوں کے متعلق بتایا جائے گا مکہ کے اندر، کیونکہ مکہ کے اندر جو مخالفین ہیں وہ ہیں مشرکین، جو آخرت کا انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے والے، اور قیامت کے دن کا انکار کرنے والے۔ تو قرآن پاک کا ایک اسلوب یہ رہا ہے کہ جو مخالف ہے اس مخالف کے انداز کے اندر، اس مخالف کو کیونکہ بلانا ہے ہدایت کی طرف، تو اس کو سمجھانا ہے، تو انہی چیزوں کے طریقے سے سمجھانا ہے جس کا وہ انکار کرتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف آ جائے۔ مشرکین مکہ توحید کا بھی انکار کرنے والے، ٹھیک ہے، توحید کا بھی انکار کرنے والے، دوسری چیز رسالت کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور تیسری چیز قیامت کے دن کے اوپر، قیامت کے دن کے بارے میں بڑے اشکالات وغیرہ کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے سوال و جواب اٹھایا کرتے تھے، یہ کیسے ہوگا، ہم ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے اٹھیں گے، قیامت میں کیسے سارا اللہ تعالیٰ کیسے جمع کریں گے۔ تو یہ مشرکین مکہ کی ایک یہ تھی بڑی۔ تو مکی صورتوں کے اندر ایک اسلوب یہ رکھا گیا، مکی صورتوں کا ایک طرز یہ ہے کہ مشرکین مکہ جن چیزوں کا انکار کر رہے ہیں انہی چیزوں کو بار بار ثابت کیا جائے گا۔ توحید کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے متعلق بتائیں گے کہ دیکھو صرف اور صرف سارے جہانوں کے اندر پروردگار اور سارے جہانوں کے اندر پالنے والا، سارے جہانوں کا جو مالک ہوں وہ صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی شریک، میرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو ایک چیز بتائی جائے گی توحید، دوسری چیز بتائی جائے گی رسالت، ٹھیک ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے رسول ہیں، جیسا کہ ان سے پہلے پیغمبر آئے تھے وہ میری طرف بلاتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، اس طرح یہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ دوسری چیز، تیسری چیز کہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے تو آخرت کی طرف بلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مکی صورتوں میں تین بنیادی مضامین بیان کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اساسی مضامین، اس کو بنیاد کہتے ہیں، اساس بنیاد، کہ تین بنیادی مضامین ہیں توحید، رسالت اور آخرت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بنیادی مضامین ہے مکی صورتوں کے اندر۔ تو سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا ایک خلاصہ ہے، پورے قرآن پاک کا ایک خلاصہ. اسی لیے ہم ہر رکعت کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کہ گویا یہ اس پورے قرآن پاک کا ایک خلاصہ ہم دہرا رہے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر دیکھیں جو پہلی سورت آ رہی ہے، پہلی جو آیت آئے گی، تو دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ پہلی جو دو آیتیں ہیں یہ توحید کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. پہلی دو توحید میں بتایا نا، دیکھیں مکی صورتوں میں تین بنیادی مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. پہلی دو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دو توحید کے متعلق، بالکل خالص توحید کے متعلق، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بات ہوگی. ٹھیک ہے، یہ توحید کے متعلق. اور چوتھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی توحید کہ یا اللہ صرف آپ ہی ہیں، آپ ہی. میں بتایا نا آگے ان سے میں اس کا ترجمہ انشاءاللہ کروں گا. تو پہلی دو کے اندر توحید، چوتھی آیت میں بھی توحید. ٹھیک ہے، تو مکی صورتوں کے اندر ایک چیز جو بیان ہونی ہے وہ ہے توحید. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی توحید کے متعلق. اچھا اب تیسری آیت دیکھیں، مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، یوم الدین یہ ترجمہ میں کروں گا کہ روز جزا کا مالک. روز جزا یعنی قیامت کے دن کا. تو قیامت آ گئی نا، تیسری آیت میں کیا آ گئی؟ قیامت آ گئی. مکی صورتوں کے اندر دوسرا مضمون کیا تھا؟ قیامت کے متعلق. تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی تیسری ہی آیت کے اندر کیا آ گیا؟ قیامت کا ذکر بھی آ گیا. اب رسالت کا ذکر رہ گیا. ٹھیک ہے، تو رسالت کا ذکر آ رہا ہے وہ جو صراط کی تفسیر کی جائے گی کہ وہ راستہ کون سا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ، صراط مستقیم. وہ انبیاء کا راستہ، راستہ شہداء صالحین، ان لوگوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ. تو یہ اس کے اندر جو صراط الذین انعمت علیہم کے اندر وہ آ گیا کہ انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا. وہ انعام کون لوگ ہیں؟ نبی، صدیقین، صالحین اور شہداء. تو ان چیز تو رسالت کا ذکر اس میں آ گیا صراط کے اندر، کہ راستہ، راستے کی جب تشریح کی جائے گی کہ راستہ کن لوگوں کا. تو گویا کہ مکی صورتوں کے اندر، اور مکی صورتوں کا کیا، یہ پورے قرآن پاک کے ایک بنیادی وہ رہا ہے کہ بنیادی اس کے اندر سے تین مضامین ہیں، توحید، رسالت، آخرت. توحید، رسالت، آخرت. تو سورہ فاتحہ گویا کہ سب کا خلاصہ آ گیا. اسی لیے مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ ہر رکعت کے اندر کیا پڑھو؟ سورہ فاتحہ پڑھو. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھو، اور اس سے تاکہ توحید کا بھی، توحید بھی پختہ ہو، رسالت کا عقیدہ بھی پختہ ہو، اور قیامت کے دن کے اوپر جو عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ، وہ بھی پکا ہو. تو بار بار ہمیں یہ چیز پڑھنے کو کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اتنی تو یہ بات آ چکی. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، اس کی سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ وغیرہ بھی دیکھ لیا جائے گا. اور سارا اس کے اندر سورہ فاتحہ، اس کے اندر سات آیات ہیں. مکی سورت ہے، یہ عرض کر چکا کہ سورہ فاتحہ پہلی وہ سورت ہے جو مکہ میں مکمل نازل ہوئی. ٹھیک ہے، مکمل نازل ہونے والی. سات آیات ہیں، مکی سورت ہے، رکوع اس کے اندر ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سے اب آ جاتے ہیں. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمد، حمد. حمد کے معنی ہوتے ہیں، میں چھوٹا چھوٹا وہ کروں گا، میں زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا تاکہ ہر بندے کو آسانی سے سمجھ آ سکے، یعنی زیادہ اس پہ جانا بھی نہیں ہے. چھوٹی موٹی بس صرف ہلکی ملکی تفسیر اور ترجمہ، یعنی ہر ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتاتا جاؤں گا. پھر ایک پہلے لفظی ترجمہ کر دوں گا، پھر اس کو با محاورہ ترجمہ کر دوں گا تاکہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں. حمد کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں، اور رب، ٹھیک ہے، للہ، للہ لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ٹھیک ہے نا، للہ ہے. تو یہ ایک آیت ہے، اللہ، اللہ کا نام ہے. جس طرح رب، رب کا مطلب ہوتا ہے پروردگار. پروردگار کا یعنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، پروردگار. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ فارسی کے اندر آیت ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا. اور عالمین، عالمین کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہان، جہان، عالم. ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم. عالم علم والا، یعنی جو علم حاصل کرنے والا آدمی ہوتا ہے، علم حاصل کر لے تو وہ عالم ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عالم، لام کے اوپر زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ غلط پڑ جاتے ہیں، عالم کر جاتے ہیں، یا اگر عالم کو عالم کہہ جاتے ہیں اور عالم کو عالم کہہ جاتے ہیں، تو یہ کیا عالمین ہے، جہان، جہان یعنی جتنے اللہ تعالیٰ نے جہان بنائے ہوئے ہیں۔ تو حمد کے معنی تعریف، لفظ اللہ تو اللہ کی، وہ رب کا مطلب پروردگار، عالمین جو جہانوں کا پروردگار ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک وہ آگے اسے دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ دیکھ لیجئے، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے؟ شروع اللہ کے نام سے، شروع ہم کیوں کرتے ہیں یہ انشاءاللہ جب صرف میں، جب میں انشاءاللہ نحف ہم پڑھیں گے صرف نحف، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہم کچھ الفاظ نکالا کرتے ہیں، تو ہم بسم اللہ کا ترجمہ کہتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے، ٹھیک ہے؟ جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اب میں اس کے انشاءاللہ چلتا ہوں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان، الرحمن سب پر مہربان، الرحیم بہت مہربان ہے۔ اب سمجھیے رحمان اور رحیم کے اندر ایک فرق سمجھیے، ویسے تو اس کا ترجمہ یہی کر دیا جاتا ہے کہ جو مہربان ہے، لیکن رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ رحمان کا ترجمہ کیا جو سب پر مہربان، اور رحیم کا ترجمہ کیا بہت مہربان ہے، ٹھیک ہے؟ رحمان وہ ذات ہوا کرتی ہے جس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے، رحمت اس کی رحمت ایسی ہے کہ ہر ایک کو پہنچ رہی ہے، جو بھی اس کائنات کے اندر ہے اس کو اس کی رحمت پہنچ رہی ہے، تو اس کو کیا ہوگا، وہ رحمان ہوگا، یعنی ہر ایک کو اس کی رحمت پہنچتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ تو رحمان کے اندر رحم پایا جا رہا ہے نا، رحمان کے اندر دیکھیں نا، اس میں بھی رحمان کے اندر را ہا اور میم رحم پایا جا رہا ہے، تو رحمان کی جو رحمت ہے وہ سب کو جاتی ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ سب پر مہربان جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رحمان، اور رحیم کے اندر بھی رحم ہے، رحیم کے اندر، لیکن رحیم کے اندر بھی رحم ہے، لیکن اس کی جو رحمت ہے وہ جس ہر ایک کو نہیں پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر ایک کو نہیں پہنچے گی رحیم کی رحمت، وہ خاص لوگوں کو پہنچے گی، لیکن جن لوگوں کو پہنچتی ہے وہ بہت ہی کمال درجے کی پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رحمان، تو رحمان کی رحمت جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی جا رہی ہے، کافروں کے اوپر بھی اس کی رحمت ہے، لیکن رحیم کی جو رحمت ہے وہ جن لوگوں پر ہوگی، یعنی مسلمانوں پر ہوگی، تو وہ بڑے کمال درجے کی ہوگی، بہت کمال درجے کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت زیادہ ہوگی رحمت۔ اس لیے اس کا ایک ہم یوں پڑھتے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں رحمان کی رحمت دنیا کے ساتھ ہے، کہ دنیا میں تو ہر ایک کو رحمت پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک پہ رحم کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اور رحیم کی رحمت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف کس کے اوپر رحمت کریں گے، مسلمانوں پر کریں گے، اور کافروں پر تو کیا آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن رحیم کی رحمت صرف اور صرف خاص ہوگی مسلمانوں کے ساتھ، اور بہت زیادہ اللہ رحم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک وہ آ گئی ہے، اس کا فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے، تھوڑا سی بات میرے خیال میں مشکل ہو گئی ہوگی، لیکن اس کو رحمان کیا ہو گیا، رحمان وہ ہے کہ جس کی جو سب پر مہربان، اور رحیم جو بہت مہربان ہے، رحیم کے اندر یہ آ گیا کہ وہ چند لوگوں کو جو پہنچتی ہے جو مسلمان ہیں، لیکن پہنچتی کس طرح ہے، پوری کامل درجے کی پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ کیا ہوگا، الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان، الرحیم بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین جو مالک کا مطلب ہے کہ مالک، ہم کہتے ہیں نا مالک ہے، ٹھیک ہے نا، مالک کا مطلب مالک ہی ہوتا ہے، پوزیشن میں کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کی پوزیشن کے اندر ہے، یہ اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے. یوم دن کو کہتے ہیں، الدین الدین یعنی روز جزا، جس دن بدلہ دیا جائے گا، قیامت کا دن. قیامت کا دن، دین سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، ٹھیک ہے، جس دن فیصلہ کیا جائے گا، فیصلہ کیا جانے والا دن، تو وہ قیامت کا دن ہے. تو مالک، مالک سے مراد مالک ہی ہے، یوم سے مراد دن، اور دین سے مراد قیامت کا دن جو ہے. ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، ٹھیک ہے. آگے وہی میں بتایا، دیکھیں اب ہو گیا اللہ تعالی کی تعریف کر دی ہم نے، تعریف کر دی کہ اے اللہ آپ ساری، یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، ٹھیک ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو روزے جزا ہے. اب بندے نے اتنا کام کر دیا، اب بندے کو ایک آگے ادب سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو مانگنا ہے تو مجھ سے مانگنا، اور مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے میری تعریف کرنا، پہلے میری تعریف کرو گے اس کے بعد مجھ سے مانگنا ہے تم نے، اور اس طریقے سے مانگنا. اس لیے آپ کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم ایاک نعبد، ایاک نعبد کے اندر ہم صرف اور صرف، یعنی کیا ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبد کا مطلب ہے عبادت کرنا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبد کا مطلب ہے عبادت کرنا، اور ایاک جب آ گیا، یہ انشاءاللہ جب ہم صرف نحو پڑھیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی، لیکن ابھی آسانی کے لیے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، نستعین کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا. نستعین، اعانت، اعانت کا لفظ سنتے رہتے ہیں ہم، اعانت، مدد. اون اون کا مطلب ہی ہوتا ہے مدد. تو نستعین کا مطلب ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. نماز ٹائم کے ادھر اگر حضرت پاسبل ہو تو کل ادھر سے ہی، کل سے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں نا اس کے اندر. یہ تو بس انشاءاللہ اگر کوئی ساتھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مجھے ساجی نے ویسے کہا تھا کہ میں نے ریکارڈنگ بھی کرنی ہے، لیکن میں آج ریکارڈنگ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے. ریکارڈنگ میں نے نہیں وہ کی ہے، لیکن ساتھی اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو نوائز سیکر بھائی کے حوالے سے بھی جو ہے، آواز تو بریک تو نہیں ہو رہی ہے نا بیچ میں، یہ دیکھ لیں کہ کوئی بریک نہ ہو رہی ہو. صحیح چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا چلیں پھر آج میرے خیال میں اتنا ہی ابھی وہ کر لیتے ہیں، نوائز سیکر بھائی کی وہ رہ گئی ہے. تو پھر انشاءاللہ یہ ہم جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کل انشاءاللہ وہ کریں گے. استاد جی یہ آپ تھوڑا سا اگر مائک پہ آ سکیں تو، نالج سیکر بھائی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر کیونکہ ان کی نماز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو اب کیا کیا جائے اس حوالے سے، اگر آپ آ جائیں. ٹھیک ہے استاد جی، آپ ابھی آ جائیں، ابھی اس مائک کے اوپر میں مائک کرتا ہوں. تو پھر کیونکہ نالج سیکر بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو پھر ہم آگے تھوڑا سا وہ چلتے ہیں، کیونکہ وہ میرا یہ خیال تھا کہ نالج سیکر بھائی بھی اس حوالے سے دراسات کے اندر شامل ہیں، تو وہ اب آج یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرا تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے میں نے شاید وہ کیا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب اتنی بات کر لی، اب مدد طلب کی ہے، تو سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے اونچی چیز ہے ہدایت. تو اللہ تعالی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جو مانگنی ہے نا، تو سب سے اونچی چیز مانگو، سب سے پہلے اس چیز کی طرف آؤ کہ ہدایت سب سے اونچی چیز ہے. تو مجھ سے جب مانگو گے تو سب سے اونچی چیز پہلے مانگو. تو اس کے متعلق فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اہدی، اہدی کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دیجئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ عہدے امر کا صیغہ ہے اصل میں، امر کا، لیکن یہاں امر تو اس کو کہتے ہیں کہ جب بڑا چھوٹے سے کوئی چیز کا کہے، تو اگر چھوٹا بڑے سے کوئی چیز طلب کر رہا ہو تو اس کو دعا کے معنی میں کہا جاتا ہے کہ دعا کرنا، تو گویا ہے تو یہ صیغہ تو امر ہی کا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا چھوٹا بندہ بڑے آدمی سے گزارش کر رہا ہے، تو جب اللہ کے لیے جب ہم گزارش کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو عہدے کے اندر اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہدایت دیجئے نا ہمیں، ٹھیک ہے نا، تو عہدی ہدایت دیجئے نا کا مطلب ہے ہمیں، ٹھیک ہے، الصراط راستے کی، راستہ کون سا راستہ ہے، المستقیم سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے تو لفظی معنی ہوئے، اب ترجمہ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اہدنا ہدایت عطا فرما، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، ہمیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یہ ہو گیا سیدھا راستہ، اب سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ اگلی آیت میں اس کا سیدھا راستہ کیا ہے، صراط راستہ، الذین وہ لوگ، الذین کا ترجمہ یہاں پہ یہ کیا جائے گا یعنی وہ لوگ، ٹھیک ہے نا، ان لوگ، وہ لوگ، جو لوگ، الذین کی بعد میں وہ ہوگا، انعمتا، انعمتا کا مطلب ہے کہ جس پر آپ نے انعام کیا، نمتا کہ جس پر آپ نے انعام کیا، انعام ہے نا، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے انعام، تو یہ کیا انعمتا کہ جس پر علیہم، کہ انعمتا کہ آپ نے انعام کیا، علیہم ان پر، ٹھیک ہے، غیر کا مطلب ہے ناکے، المغضوب جن پر غضب کیا گیا ہو، جن پر غضب کیا گیا یعنی جن کی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہو، ٹھیک ہے، مغضوب غضب کرنا یعنی جس کے اوپر کوئی غضب نازل ہوتا ہے، تو جن کی ڈانٹ ڈپٹ کی جائی تو یعنی وہ کیا مغضوب ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر کوئی کام انجام پایا ہو، ٹھیک ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا آبجیکٹ، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ، ایک ہوتا ہے آبجیکٹ، تو جس کے اوپر کوئی کام کیا گیا ہے تو وہ مغضوب آ گیا، اور غالین، ظالین کیا ہیں، ظالین کہتے ہیں گمراہ لوگوں کو، ظال کہتے ہیں گمراہ کو، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو گمراہ ہیں، ترجمہ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین ان لوگوں کے راستے کی، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، ٹھیک ہے نا، غیر سے مراد ہے نہ کہ، غیر سے مراد ہے نہ کہ، المغضوب علیہم ان لوگوں کے، یعنی مغضوب علیہم کے ترجمہ یہ ہوگا کہ یس یس اس کے اندر ہے کہ نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، ولغالین اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بتا دیا گیا کہ راستے کی، کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر انعام کیا گیا، انعام کیے گئے سے کیا مراد ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے دیجئے، کیونکہ یہ تو کیا ہیں، آپ کے انعام یافتہ ہیں، ان پر آپ نے اپنا انعام کر چکے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے دیجئے، یہ تو یہ بھی دعا مانگ لی، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی رد کر دیا گیا، یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ دیکھو کسی اور کی طلب نہ کرنا، کہ دنیا کے اندر دیکھ لو کہ بھئی یہ ایسے ہیں بڑے اونچے جا رہے ہیں، یہ کافر لوگ کہاں کہاں ترقی کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی مسلمان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ بھی مانگ لینا کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے کی، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا ہمیں، وہ کون لوگ ہیں، المغضوب علیہم جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، غضب کن پر نازل ہوا، یہودیوں پر، یہودی وہ لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر حق کو جانتے بھی تھے، حق کو جانتے بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے بھی تھے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اس لیے قرآن نے کہا نا ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، جیسے اپنی بیٹوں کو جانتے ہیں، ایسے جانتے تھے، تو جان بوجھ کر ہدایت پر نہیں آتے تھے صرف اور صرف اپنی ضد کی وجہ سے. تو یہ لوگ کیا ہیں جن پر غضب نازل ہوا, اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہمیشہ ہوا. کس طریقے سے ان کو نکالا گیا انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کیسے نکالا گیا تھا فلسطین کی جو جگہ سے, کیسے یہ مسجد بیت المقدس سے کیسے ان کو ہمیشہ نکالا گیا, یہ ذلیل ہوتے رہے. اور اب یہ جب دوبارہ جمع ہوئے ہیں تو اب یہ دوبارہ ان کے اوپر انشاءاللہ جب اللہ کا غضب آئے گا اور یہ دوبارہ ذلیل ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب آیا؟ یہ یہودی ہیں. اور ولف ضالین, ضال مراد ہے کہ وہ لوگ جو کہ کیا ہو گئے, بھٹک گئے, بھٹک گئے, جو جانتے نہیں تھے اپنی کم علمی کی وجہ سے, اپنی کم علمی کی وجہ سے بھٹک گئے. ٹھیک ہے, ان کو معلوم نہیں تھا. تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے نصارہ کرسچنز. ٹھیک ہے, اس سے مراد کرسچنز جو ہیں, اس سے مراد نصارہ ہیں. تو مغضوب سے مراد ہے یہودی, ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور نصارہ سے یعنی زوال سے مراد ہے کہ زوال سے مراد بھٹکا ہوا ہونا. ٹھیک ہے, بھٹکا ہوا ہونا. اس سے مراد ہیں جو عیسائی لوگ ہیں, کہ ان کو اپنی کم علمی کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ اس راستے کے اوپر, تو ان لوگوں کا. تو ان دونوں اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو راستہ مانگنا ہے تو نبیوں والے راستے طلب کرنا, صدیقین والا راستہ طلب کرنا, صالحین والا راستہ طلب کرنا, شہداء والا راستہ طلب کرنا, اور وہ ایک ہی راستہ یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے, یہ راستہ طلب کرنا. دنیا کی صرف چند روزہ زندگی کے اندر ان کو دیکھ کر ان سے متاثر نہ ہو جانا, چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں, لیکن کیونکہ ایک ان میں سے کیا ہے, ایک پر تو اللہ کا غضب نازل ہوا ہوا اور دوسرے تو بھٹکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے بھٹک گئے. تو یہ تو دونوں ہی, اس وقت بھی ہمارا جو مسلمانوں کا زیادہ جو مقابلہ ہے وہ یہی دو قومیں ہیں, یہودی ہو گئے اور کرسچنز ہو گئے. تو انہی کے مقابلے میں جن کو ہم مسلمان دیکھ کر ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ہم بھی ان جیسے ہونے کی خواہش کرتے رہتے ہیں کہ ہم بھی اگر ایسے بن جائیں, تو اللہ نے پہلے سورہ فاتحہ ہی کے اندر یہ وہ بتا دیا کہ دیکھو, اور ہر نماز ہر رکعت کے اندر, نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا, ان کے راستے پہ نہ چلانا. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, زبان سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ زبان سے تو نماز میں جا کے یہی وہ کرتے ہیں, لیکن جو ہی نماز سے باہر نکلتے ہیں تو پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی امریکہ اور ان جگہوں کی اور اسی طرح ہونے کی خواہشات ہوتی ہیں. تو اس صورت کے اندر یہ ساری کی ساری یہ بتا دی گئی. ٹھیک ہے, اور یہ بتا دیا گیا حقیقی مدد طلب کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرنی ہے, اور سب سے پہلی جو چیز مانگو وہ ہدایت ہے. ہدایت سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے, باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. تو یہ اس کے اندر پتہ چل گیا ہمیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ باقی پھر ہم انشاءاللہ پھر سٹارٹ کر لیں گے اس کے اندر. اور اگر ہوا تو تھوڑا سا ٹائم کو بھی دیکھ لیں, اگر تھوڑا سا ٹائم پہلے استاد جی سے مشورہ ہو جائے گا, رات کو بھی مشورہ کر لیں گے کہ جس طریقے سے ٹائم کو کر لیں گے, کیونکہ اب نماز کا ٹائم ہونے والا ہے میرا بھی عشاء کا. تو رات کو انشاءاللہ 9 سے 9:30 بجے آج صرف کی کلاس انشاءاللہ شروع ہوگی دراسات دینیہ کے اندر. صرف کی کلاس انشاءاللہ آج, ٹھیک ہے جی ہاں. تو ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ حفیظ بھائی آپ نے بھی کو شامل ہونا ہے, تو وہ انشاءاللہ آج 9 بجے, ٹھیک ہے, صرف و نحو. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ بنیادی بیسکس ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں, اور ہر آدمی کو بلائیں آپ اس کے اندر انشاءاللہ, یہ کسی کو مشکل پیش نہیں آئے گی. بیسک اس لیے ہم نے اس کو مین روم میں رکھا ہے, بیسکس ہوں گی انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, اور آپ یوں سمجھیں گے بالکل آسانی کے ساتھ چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ آج 9 بجے انشاءاللہ 9 بجے صرف کی انشاءاللہ کلاس ہوگی. صرف ناف دونوں آ جائیں گے, لیکن ہم پہلے صرف پڑھیں گے, بعد میں کچھ عرصے بعد پھر ناف سٹارٹ کی جائے گی, گرامر ہے. ٹھیک ہے جی, تو کوئی ساتھی مائک لے لیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.